राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्री महाराज अषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2059 13 जुलाई 2002 साइन लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम तो सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ और सब परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर ये चाहे तो सबके सब परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। परमात्मा सबके है परंतु ये चाहना चाहिए मित्र में, वो चाहना नहीं तो परमात्मा की नहीं है। सबके सब प्राप्ति कर सकते हैं, केवल चाहना और चाहना मात्र में भगवान के सिवाय कोई चीज नहीं है। चाहना मात्र में चाहना भी हो, उद्योग किया जाए, प्राप्ति का भी साथ हो तब होता है। और परमात्मा के साथ में प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है वो कर्म का फल नहीं है। कर्म का फल होगा जिसे स्वतंत्रता होगी, परमात्मा की प्राप्ति स्वतंत्रता होती है। वो किसी कर्म का फल नहीं है, न वर्तमान कर्म का है, न पूर्व के प्राप्त कर्म का फल है, न संचित कर्म का फल है, किसी कर्म का फल नहीं है। कर्म का फल नाशवान होता है। परमात्मा संबंध अविनाशी, अविनाशी वो विनाशी नहीं है। आप जितना साधन करते हैं उतना परमात्मा संबंध आपका भी सबका है, पर वो जितना करते हैं उतना असली संबंध तब हो गए संसार संबंध तोड़ दो। एक रीत है कि संसार का संबंध सर्वथा तोड़ दे तो परमात्मा संबंध जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा अपने आप ही सोते ही सोते ही वो संबंध जुड़ जाएगा। क्यों? के जीव के साथ में स्वाभाविक संबंध परमात्मा का है। आपने दूसरा संबंध जोड़ रखा है इस वास्ते उसका अनुभव नहीं होता। संसार संबंध जोड़ रखा है ये बाधा है, इस वास्ते परमात्मा को पता नहीं है। वो संबंध टूट जाएगा तो स्वतः सिद्ध है संबंध, क्यों ममश हो जीव लोग है ईश्वरांश जीव, ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश है ईश्वर संबंध स्वतः है। स्वतः जोड़ना पड़ता है तो छोड़ने के बाद में परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा नहीं, वो संबंध है। अभी संबंध है क्यों? नित्य का संबंध भी नित्य है, आप नित्य हो और भगवान नित्य है, संबंध बदलती है। आप नित्य हो और परमात्मा नित्य हो उसका संबंध अनित्य कैसे होगा? वो संबंध भी नित्य है, सबका संबंध नित्य संबंध है भगवान के साथ में। पर संसार का संबंध जोड़ने से वो संबंध दिखता नहीं, लुप्त हो गया, उसका अनुभव नहीं होता। अनुभव कैसे हो? संसार का संबंध जोड़ दिया उसका अनुभव होता है। ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, भौजाई है, ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये संबंध का खास संबंध। माँ बाप भाई भौजाई भतीजा फिर स्त्री अपने स्त्री पुत्र के ये कुटुंब है, खास संबंध है। स्त्री के साथ है संबंध अलग, वैसे भगवान संबंधी का नहीं। असंबंधों का गाड़ी भगवान का संबंध छिप गया, पता ही नहीं है। मैं सब भगवान का संबंध हमारे साथ है ही नहीं, हमारा भगवान के साथ संबंध ही नहीं, ऐसा दिखता। क्यों दिखता है? कि संसार का संबंध सच्चा मान लिया, संसार का संबंध सच्चा होता ही नहीं, होता ही नहीं। आपने मान लिया और रहेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, रहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। बताओ पहले जन्म में कैसा संबंध था बताओ? बहुत कम आदमी है जिनको पूर्व संबंध याद है, प्राय याद नहीं है, वे संबंध जोड़े हुए हैं फालतू, वे संबंध फालतू, उसका फल भी फालतू और वो संबंध चर्चा नहीं। भगवान का संबंध जोड़ते नहीं और दूसरों का संबंध छोड़ते नहीं, परंतु छूट ही जाएगा, दूसरा संबंध रहेगा ही नहीं। अरे भगवान संबंध छूटेगा कभी नहीं, मैं आपको पता ही, आपको पता ही नहीं है, वो संबंध छूटेगा नहीं, वो संबंध छूटेगा नहीं, वो संबंध छूटेगा नहीं, वो अखंड संबंध है, नित्य संबंध है, भगवान का संबंध नित्य, परंतु अनुभव नहीं होगा, दूसरे संबंध होगा गाड़ी भूल गए, याद नहीं है। सबका संबंध है भगवान के साथ में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पिता पुत्र की तरह संबंध में समझो, ऐसा अन्य संबंध है। भगवान ने कहा हम बीज पद पिता, हम बीज पद पिता, सबके बीज पद पिता है भगवान, परंतु स्वामी बिल्कुल नहीं होता। वो संबंध जोड़ दो तो निहाल हो जाओ, सब दुख मर जाए, संता मर जाए, जल्द मर जाए, कभी मिल जाए, सब कभी मिल जाएगी एकदम सच्ची बात, एकदम सच्ची बात। वो संबंध भगवान की तरफ से है, भगवान नित्य है तो भगवान का संबंध भी नित्य है, पर आप नित्य होते हुए भी संबंध अनित्य से जुड़ा है, आपने विश्वास है उस संबंध का अनुभव नहीं होता, आप अनित्य का संबंध छोड़ते, भगवान संबंध छूटेगा नहीं कभी, वो छूटेगा ही नहीं, दूसरा संबंध छोड़ दो तो प्रकट हो जाए, निकल जाए, नहीं तो दिखता नहीं, जीव मात्र के, जीव मात्र के साथ भगवान का घनिष्ठ संबंध है, पक्का संबंध है, सच्चा संबंध है एकदम। भगवान अपने हैं, अपने भगवान के हैं, पर संबंध भूल गए, संसार संबंध जुड़ गया उसे भूल जाते, अनित्य संबंध से दुख पाते, अनित्य संबंध को संबंध करने से दुख पाएंगे ही, नियम है ये, समय छूटेगा वो समय रहेगा नहीं, दुख पाना पड़ेगा, समझ जाएगा नहीं, संदेह नहीं है, पीछे बैठ नहीं, वो नहीं आया वो आप बदले यह कहीं ना कौन सा तो संतान हृदय बड़ा कठोर, पूछो कोई बात पूछो, धर्म बाबू की बात पूछो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, और एक बात है खास याद करो, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, या बात करो निहाल हो जाओ, निहाल है बात, सीधी सादी बात है, भगवान हमारे, कृपा करके हमारे पर जो ऐसी अनुकंपा कर सकते हैं कि हमको गलती पर विचार करें ना, हमको तार दे रहे। देखो भाई संतों में संत जाना हमें पता नहीं, परंतु मेरे मन में विश्वास है कि संत भगवत संबंध जोड़ने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, उनकी तृष्णा है, उसके मन में तुम खड़ी लगी, आप बेपरवाह होते हो, संतों को बेपरवाह नहीं है, ऐसे जैसे आप गए जैसे आप रुपयों का संबंध है, स्त्रियों को संबंध है, बच्चों को संबंध हो, उनको बहुत मोह करते हो, संतों का ऐसा मोह नहीं है, सबका कल्याण चाहते सबका, सत्य स्वाभाविक स्वाभाविक सत्य है, कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं बाधा है, सत्य स्वाभाविक। अगर आप कल्याण में लग जाए तो राजी बहुत होता, संत बहुत जल्दी जगह, भगवान का पता रहे, भगवान जी भगवान जाने हमें पता नहीं, संत तो राजी हो गए, आप जितना भगवान के साथ संबंध हो गए उतने राजी होंगे। उस भाई ने क्या कहा, ये बात पूछी कि संत महात्मा कृपा करके हमको जो है तारी देवे ना कृपा, आप मानते ही नहीं, हम तो है जैसे ही है, हम नहीं माने तो क्या हुआ, आप तो कर दो, हमारे हाथ ही बात है, हमारे तो हाथ की बात नहीं है भाई, हमारा हाथ की बात है, आप जब तक संबंध न छोड़े संसार का तब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं, कुछ नहीं। संतों का स्वभाव ऐसा सुना है, मैं सुना संतों का, वो जीव मात्र का कल्याण चाहते हैं, वो कल्याण चाहते हैं, ये तो आपके दृष्टि से कहते हैं, उन दृष्टि में संवाद भी है, परमा है ही परमात्मा, परमात्मा वो भाव अनुभव नित्य है, हरदम रहता है, किसी कारण से नहीं है, स्वतः स्वभाव है। सर्वभूत हिते रहता, दोबारा ही बात, सर्वभूत हिते रहता, श्रवण उपास हो ले गए, देव उपास हो ले, दोनों बोले दो बात है, सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते, एक बात तो हमें मालूम होती है, कौन तो सच्चे है, उन महात्माओं की दृष्टि में बने रहो आप तो फायदा, उन दृष्टि में बने रहो तो फायदा हुआ, ऐसा दिखता, उनकी दृष्टि में बने रहो फायदा होगा, हमें संदेह नहीं, उनके धारणा में बने रहो तो कीर्तन करे, कीर्तन सुनाओ भैया, भगवान नाम कीर्तन सुनाओ, आप सो प्रेम से करो, कलो केशव कीर्तनाथ, कलयुग में कीर्तन सदाई बना है, कलयुग में विशेष है और सदा बना है, कल विशेष, कल विशेष नहीं आ नाम करो, सब दुग सब सुधी नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं अनुभव।